الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. بندراب جولب جولوب يدب المصطفى صلى الله عليه وسلم en garte darsumen siratal mustafa sallallahu alaihi wasallam chubado to jomirado mantado to jomirado mantado to asaman o manta e leydi de san o manta to bible o manta to talmud o manta to zabur o manta to injil o manta to tawra sallallahu alaihi wasallam fuddorde darsumen bandiraɓe sehilaɓe haala jomiraɗo o manti al mustapha gare manten al mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Jiɗɗomo ko mantaɗo ndesan a wawa yidde Allah ha gillima e mustapha tenta enam ko noon Allah wi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u allaha war rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar. Jomirade jentime deftere mi surta ali imran o wi onon nodditobe odon jidi allah be doftode al mustafa sallallahu alaihi wasallam doftode allah e nelado mo modoftaki fu allah yida hefere firti mo yida mo joni on ko jaltude din ko jeddude allah o yeddi qur'an o yeddi sunna yo allah danduden e yeddude allah jomirade subhanahu wa ta'ala enam jomirado wi وإنك لعلى خلق عظيم كوكو موي جول مكه صلى الله عليه وسلم يمن عائشه ونامدا هول جيكو نلادو وونو هول كو وونو جيكو نلادو او جيكو مكه كو قران وي يو واد او ودا سو يامو اوب سو الله حالي او فاور هان كونغول لا اله الا الله محمد رسول الله نينام بنبي صلى الله عليه وسلم عثمان يلم holko Allah haale Qur'an holko Allah janti e al mustafa sallallahu alaihi wasallam hor pettode biye sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لسان أيرمد جومك yurmede Allah rokkumande yurmede Allah wade bernemade yurmede Allah jogani leñol mangul so wana no de do yurmede bernema yor ngona kabareno ngona tugdereno ngona tikkundirtedo ngona joftorodo kono adido jikuji fo ajikaaki di jikuma ko mojje golle mako mojje sunnama ene mojje lawul ma ene mojje jiddomo ko mojje mu yidama mojjani an woni sallallahu alaihi wasallam. Allah yum so bernema yorno woni be bernema dum joori ngala koddiɗo ngala sehil ngala gijiraɗo ngala denɗiraɗo ngala pesiraɗo ngala keyniraɗo kaɓay baali kaɓay yimɓe kaɓay kankaleje kaɓay gertoɗe kaɓay paaɓe kaɓay dombi kaɓay yimɓe moƴƴuɓe kaɓay bonɓe kaɓay wuro fo yo Allah dandu en e jikkuji bonɗi ɗi. Waji goto maayi ko kaɓateɗo haaɓe wuro fo e ko nanmi joni noon o fawa yeeso yimɓe han kadi o lotama o hasnama omo juule. Waji goto nani e wuro ngo ɓe hakkille woni usti seeɗa o wona ɓoro comti kono hakkille usti seeɗa o wi joni noon nanɗon a lappima ɗo aɗan ɗon fukka a wawana hoorema haydara yow baba kaari arani janay sima a haaɓe baba samba a haaɓe baba demba a haaɓama guese a haaɓama wuuro a haaɓama jeeri a haaɓama 31 yimɓe fo deƴƴi bandiraɓe seeɗa ko waji o ko ande makko koko ɗum haali ganduɗen e al mustapha ko moƴƴude jikku mbiye sallallahu alayhi wa sallam o wiya yo yaafo en sen nehanakimo sen juumi sen jejjiri sen puujima wiya yo yaafo en o teftorako kanko ndeysan nde wonno Allah kañum nehimo nehimo nedi yurmede nedi joomiraɗo subhanahu wa ta'ala o njaafnaado be Allah so goto me wadi bakar hay so wari hore hay so fiji hay so wujji hay so yari sangar kala ko juumi so o tuubani Allah Allah tuubanam so arema o tuubi o tuubani Allah njaba tuubuy makko njaafnonda mo nyaagoda Allah yo yurmo mo yo yaafo mo jomiraado wi ul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a inna Allah yaghfiru dhunub Allah wi ma an bakudindo an jumdo an jejjido an pujido o pijjo jarto sangara bardo kala ko mbadda o yima hata damtini yurmeno bako ya ar kanko ko jurmo todo ko jafororo holmo neli o neli al mustafa yo nyettingol do kongol o yima enam fala taqnatu min rahmatillah inna la yaghfiru dhunuba jami'a Allah wi yafo hunde fo horo paden ngaren dogen pento Allah bandiraabe seydam wa shawirum fil amr fa idha azamta fatawakkal hay sada jogi woni projet ji ndisnudaabe kadi an woni annabi numero 1 personnalité numero 1 aduna no burdula yimbe be fo ni ngorana jankinido be horo forsube e ideji ma horo forsube e teoloji ma horo forsube e gandal ma horo forsube nundal ma be ala bandiraabe ko pam doni duudo holko gaddon dum no ndesan de yummin aish takka fijirnde lewru worno jibril jippa qur'an aran en labini min aisha o wi usama ibn zayd ko gaddudene aisha o wi ali ko gaddudene aisha o neddi korgel ibrahim de ko ganda e aisha o wallahi ya rasulullah min de korgel haydar mi andara yummin aisha sonaran ko cukulel so yerwi ma hen saaji o yejjira gerto da ngara nyaama chondi makko dum tan gandir momi usami wi ya rasul wallahi hadar mi ganda sona mojer ali wi ya rasul wallahi mojer mi ngat yo yurmini o dal mustafa sallallahu alaihi wasallam o wi ama e debbo makko uyama jumsudu uyama jewdi makko uyama jinna ala foko nyingraga sabu o do dir la ilaha illa kuno o yeltani group o tikani o pani Allah wi mo non sa felliri aha sa felliri wakilo Allah ndeysan nyande walde badr nila sallallahu alaihi wasallam ngarbe kampi be jippe enoko al habab ibn munzir ba arena la do ya rasul Allah do jippida do ko technique de guerre wala ko Allah hali so Allah hali min pawtan kongol ko qur'an ko jibril hali min ko Allah hali min biya min jemi min jabi min nani o ala ko technique de guerre o ya rasulallah do jippina do fewani o ko biida ko ya ha o yi jehen gido den ko kefere brest boyli di do bulli di njaren jogen ha dum di tan kadi etten provision kadi ubben boyli di eden kabay mabbe eden jogi ndiyam kambe be ngala ndiyam kadi gonen hakkune mabbe e boyli di e bulli di bandiraabe sehilab o yi ha ko kalda ko gonga o wadi dum biya sallallahu alaihi wasallam wallahi ko jankinido wallahi ko jankinido ne la sallallahu alaihi wasallam kala jiddo yimbe darano dum yimbe darano mo de kanko o mo jodi ko neddo jeyngol o meeda nyewda wari madina de o mo jodi sallallahu alaihi wasallam yimbe be ganda hol kanko o wadana ka sis o wadana ka sejada fawedo sis o beede bi famu beede bo sala waji be ngari yimbe madina be tay o mo jodi abubakar de nange yette makko abubakar ummi jetti wudere mum woné surde nange woné hurde makko nange be gandi ko o do woni ne laado o wadana ka sis mawdo haw nande haw wasa nande yimbe yimin aishi min nala sallallahu min baddi kursi min baddi dandu an iliman jama min ma enen almudu min ma almudil nandugel ma ada wadde jom sudu ma dandu ada nyamde yuma ada nyamme de yuma ada nyamme na biye ada bucho biye en ciusa hay biucade bib men rewbe wala bib mon worbe e yeso yimbe en ciusa hay hollude emotion aji e sentiment aji biye ko bawado o ko kirado o ko badado ni o ko liggado o ko joxnado o ko nyamminado huni wada ko suppu kanyo wada wana gonka wana ko hay got liggay baade yamde hollu liggoto dum neddo jodi wala jawti wala gandal wala pewal wala nundal wala haydaro ma ko liggado hollu liggoto dum baade mo liggoto kam ala haaju goto demi ngoni police ne suko goto ari investigation ngondo mi do o mo luyi oto yabani o mo habe bam mako yew o mo habe bam mako o mo jogi ka police o wi min ya taw mi liggaka vraiment ko mi liggado hollu liggoto dum ada habe bam ma ada luyi oto yabani ko liggoto dum baran batten hakkilaje ko e men jankino den la ilaha illallah yumin aisha nela ado wadde em kursi goto ndam momi gongol o dadimi de jami ha jettum bandu o dadimi bandiraabe seyna woni yimbe ene nefa sunna nela ado hadi wet bon dum mi watta dum ko c'est pas possible mi jodde sukabe mi wada ni nefa sunna nela ado nefa hala allah nefa hala nela sabu wuro ha wi ha torra dagal wala e mawni kinara wala yidde ardade yidde mantede bandiraabe sallallahu alaihi wasallam man raghiba an sunnati falaysa minni o on mo jeyaka sunnam mo yida sunnam jeyaka yam mo jeyaka sunna nelaado ko sunna abu jahl o jeya bandiraabe sallallahu alaihi wasallam sahabaabe ngari e galle nelaado be namdi no juldanno ɓe kalna ɓe jeeyi ɗum hen goto min de komi juulo jamma mi ɗanta goɗɗo min mi resata rewɓe golle wi komi koro goɗɗo wi komi koro mi taƴata o wi onon mbini ɓe mbiya o wi moƴo yiɗa sunnam jeeya kayyam eyi nam sallallah mbiye sallallahu alayhi wa sallam hadis mo kalmi on to Bukhari 5063 eyi nam eyi nam Allah wi harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim nelaade ene waja en omo newoni en te omo yurmi en bandiraɓe sehilaɓe kala ko yamirma ko moƴƴere kala ko hatma ko bonande ene lorduma bandiraɓe sehilaɓe eyi nam woni yimɓe gondaka bandiraɓe julɓe peewi julɓe maayi julɓe mbarama julɓe coppama wondaka kañum ko reedu mum tan e farji mum wala hawla wala quwata illa billah yo Allah dandu en e wade no dabani eyi nam e darsu men ɓenduɗo en kalino mbiɗen dina o nde ɓadi nde ndeysan koko suuɗa neraɗo wawa feññinde kanko ko goto omo wuuro foof ene hucce makko ɓeen jogui ɗemde ɓeen jogui guite ɓeen jogui laaña ɓeen jogui la ilaha illa Allah ude Allah wi wa in kadu la yusliqunaka bi absarihim lamma samiu dhikr wa yaqulu innahu lamajunun ɓe ɗesi wardudeɓe guite mabɓe bandiraɓe sehilaɓe hunoko e yitere ene nanna gorko e kabri ene nanna gueloɓe e barme la ilaha illallah reno a hay jinnaɗo hawtade ɓiɓɓe ma sa yi hunde moƴƴere jiɗɗa e ɓesgu ma walla e jawdi ma walla e hoore ma mbiya machallah la quwata illa billah enam mbiɗen Hamza ibnu Abdul Muttalib o naati diina diine sembi mbiɗen Umar ibnul Khattab o naati diine diine sembi en mbi Umar nani tan ko aya goto o wi min nani min jaɓita on kefero bandiraɓe sehilaɓe ceerno Ousmane holo aya mo Umar nani kam tan ha wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kede ko Allah wi bismillahir rahmanir rahim taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نينا بندم كونغو دي بوردي تشغل القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وانا الفاتحة لما أغلق نيسان جمرات سبحانه وتعالى تشغل بسم الله الرحمن وطه o min jippinani qur'an ha lorla ha tampa ala ko ha kisa ha ndada ndanya gilli Allah Allah horsinma Allah bamtuma Allah surma beltoda aduna e lakar tonto lakar to aljanna to do ko an jeydum an jeydum an jiddo almustafa an jiddo qur'an an jiddo sunna an jiddo julbe an jurmido julbe an topirido julbe an so Allah jaɓi beltoɗa ndeysan o wima qur'ana cippaki ha tampa ko ha ɓerdema wellito ndeysan ha jikkuma moƴƴa gollema moƴƴa haalama moƴƴa ndeysan en mbino jikkum makko ko qur'an nelaɗo sallah sallam o wi ɓuuri ɓadade mo darguet fo foof ɓuuri ɓadade to darguet fo fo ko ɓurɗo moƴƴude jikku ndeysan o wi joom jikku moƴƴo ene daɗa korke ene daƴa juulu omo daɗa sadak gaare moƴƴinen jikkuji ɗi mbiye sallallahu alayhi wa sallam eynam nde caggal nde nelaɗo hankkadi fuɗɗi feññinde da'wa o makkanaɓe kaɓimo bandiraɓe sehilaɓe yi oɗo guilɗo cukalel min goppa dina Abdoulmoutalib en dina taniraɓe dina babiraɓe min dawa sunna ma ala ɓe dina sukaɓe ɓe jangata ko defte daneje la ilaha illallah min goppata ɗum Abou Talib nde mayata nde Abou Jahli en Mughira en mawɓe makka heferɓe ɓe gadbimo i Abou Talib jiɗɗa ko oppude dina tane en tan ma ƴetta oɗo dina keso tan tan la ilaha illa ɓeɗo wahabiyankoɓe ko noon esi wiide bandiraɓe sehilaɓe Abou Talib wi eyyi min kay koye dina taniraɓe nde o mayi kefero o mayi kefero kanko ɓuuri famɗude lefte to darde to jang e jeygol ko ɓorɗi ɗiɗi to yulɓe ɗiɗi mbatte ɓorɗi koyɗe makko gandi makko ene fasa gandi makko ene fasa neraɗo wi koye hakkude jeygol wonno joni omon poppoklam ko min tefanimo la ilaha illallah muhammadun sa gaadi goppen mo woni kinaɗo nelaɗo wi mawni kinade ko salade gonga e yawade yimɓe ɓuuri mawni kinade aɗa foof komo Allah wi wi yo wat wimi waɗani nelaɗo mi wat oymi waɗani aha nde wonno noon o wawa jabde haala Allah e haala nelaɗo sa yimo gaare ndewen e deftere sunna o wima ka wahabi ala wona an o yeddi ko Allah ni tan Abou Talib yeddi nelaɗo te nelaɗo omo yiɗi ɗum koɗo yiɗiɗum ko Mouhamad ibnu Abdul Moutalib a ko ɗum o yiɗi kono Mouhamad rasulullah o yiɗa ɗum bandiraɓe se o rewani dina o mayi kefer yo Allah dandu en e mayde hefere bandiraɓe sehilaɓe eyi nam eyi nam nden makkanaɓe ɓe gande nelaɗo hankkadi ɓe puɗɗi wadde technique aji hen sahaji ɓe kulɓinam ndeysan بلال نهر الدين عمار خبيب سمية يوم نلار يوم عمار بامم عمار يوم عمار ابن ياسر سمية أبو جهل أو كدار أو يتي غاول أو في محكم كويد أو ماي بندر بامك بيدي دوم ها ماي بندر أبي سيلا ابن لار يوم صبرا على ياسر إن موعدكم الجنة على ياسر مني راندفو من كل الجنة ولنا نور يا دو من كسران بندر أبي سيلا خباب بباي مكو جيمبل ها بندر كيتي مكو نيفي جيمبل مكو ولا حول ولا قوة إلا بالله أو نغني بلال be poem mum hayre e kechi makko e becce makko wi be ahad ahad ahad ahad la ilaha illallah muhammadur rasulullah kono yeltani group o yeddani de san ammar kefer makko be lorni be lorni be bi mu op dinne laado yendinne laado o yenni dinne laado ne laado o woni e waydo ya rasulullah mi wiibe ko be jinno nande ko o wona berdamaani selli o so be ngari jangu biita non la ilaha illallah illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman la ilaha illallah be do nabbe dinne bandirabe seylan bilalien c'est des premiers c'est des élus sa nyamtina nyamtina be ganduda allah welama dum den makka be gande koy mabbe ngare muhammad mbade mo santage wala punten ndokken mo jewut Utba ibn Walid o ngoppe mi ha minam do Muhammad kungul gorul de way o jabaren o natta ay bind an babira men e tandiral e dina men be bi mu ya halde makko ne la no jodi do kaaba do o ari o yi an biyam ada andi teddungal ma korsama gillima e de ummidaado en dama mawdam dam min jewtude ma ndokkami kungul min dokkuma kungul an ak fusi galleji a sendi rewbe a addi bid'a a addi dalal an wahabi o ala foko mbadan on bonni on ji a ibni yim ala foko wiyani o yi an hedbe halama o ma halde ne laad ne jodi ene hedo mo deysan o mo ya abo wadit hal ko jidda halde ko ne laad hedim o wi taw ko ngadda ko o do sunna jidda o ko kalis jidda min dokuma kalis ha burta min kalis o yi taw ko jidda ko teddungal erdade min min gardin ma taw ko jidda ko rewbe kadi min ci bo rewbe amen yoobe min dokuma ndesa dumen tay ko godduda non ko asallane ko jinne godduda ka liggaado walla ka e ko godduda ko min gaddan ma chafro safro ma ha cella min an atampini min ba jalle ngasara ngoppe bida ngoppe dalal ngoppe sanameji o wima ya aba walid o wima nam o yfarakht o agayno kalamda ko o wima e kede ko neraado yum o wiyani mo kaka kanko woni kala kala kala kala kanko woni ta ala o jengi ko qur'an so neddo arema allah yuma son lurundiri kale qur'an kale sunna en fa intanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah wa rasul ndutude allah mbason jettundir la wi sallallahu alaihi wasallam hadim halde jokki de qisso o yuri bonde fof ko jettoda jinnaado ma ya rasulallah neddo jetto jinnaado ya jettoda jinnaado neddo o jetto jinnaado ma la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sa jigi hunuko yimbe jigi kunude kede ko allah wi de o hali ho gaydi ne laadi mo hedo mi joni بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله حويتي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود لا إله إلا الله o so be jeddi wiibe mi rentini on wulango heptinonga aade e samud go tan o jetti jungo makko fo e hunuko nelaado o yi enam yoni o rutti le grand place forage mbi he bandiraabe otuba de wana o do godo yeso yaaduno o arti o mo wayli o yaara muhammad nyangaaki mo o bandiraabe ngoppe muhammad e shaanu ngoppe makko alhaali makko so tawi o laamima laamu makko saktima ko teddungal mon ko bural mon ko peewal mon ko dañal mon so tawi non ko dañi ko wiite walla ngoppon mo yaa wodbe toppiro alhaali makko sene kaba e makko kaba e makko kono onon bandi ko be hor kaba e makko kono so fooli ngannon teddungal makko ko teddungal mon bandiraabe seelam ko ni mi o ñengi mama la o ñengi o ñangaaki o jengi ko qur'aano ndeysan o wi laamu muhammad ko teddungal mon ko bural mon la ilaha illallah hay dara ne laado wiyani c'est-à-dire parce que amon nafi non an miñam an bajorodo an ciftun an almudo ar jogi kabodo nit Allah bi en laado bi belado jabi ko alhamdulillah bo belaka jaban don daadum e Allah fewnum Allah jabanum Allah wallum ballakam Allah hukmin batana moji min gurey sunna min maye sunna min biya la ilaha illallah muhammadur rasulullah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin